10 marca 2019 roku lub do wyczerpania zapasów. Żegnamy reklamy. Na zegarach już 21, program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 2 dzień marca. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Oszustwa i wyłudzenia. 5 osób przez lata działających w branży energii odnawialnej stanie przed sądem w Gdańsku. Jedna z najbardziej poszukiwanych bossów mafii z Neapolu w rękach policji. W serwisie Trójki także o dniach kultury kresowej, które rozpoczęły się w Białymstoku. Po kilku latach śledztwa jest w końcu akt oskarżenia wobec osób zarządzających spółką Widok Energia i innymi pokrewnymi spółkami. To jest sopocka firma z branży energii odnawialnej. Prokuratura w Gdańsku zakończyła śledztwo w tej sprawie i skierowała akt oskarżenia do sądu. Stanie przed nim 5 osób. Będą odpowiadać m.in. za wyprowadzanie pieniędzy i wyłudzanie dotacji. Łącznie mają 67 zarzutów, głównie to niedopełnienie obowiązków, wyrządzenie szkody majątkowej i niekorzystne rozporządzenie mieniem. Efektem działalności oskarżonych było spowodowanie szkody w majątku podmiotów wchodzących w skład grupy kapitałowej oraz ich wierzycieli w wysokości ponad 16 milionów złotych, powiedział mi Maciej Załęski z prokuratury regionalnej w Gdańsku. Jak mówią śledczy, główny oskarżony to Marek R., który pełnił rolę koordynatora procederu. Oprócz tego na ławie oskarżonych zasiądą jego żona, właścicielka biura rachunkowego obsługującego podmioty z tej grupy, prezes zarządu większości podmiotów Iwona S., dyrektor finansowy grupy Przemysław Z. oraz członek rad nadzorczych wielu spółek Joanna K. W śledztwie prokuratura zebrała ponad 120 tomów akt. Informacje w tej sprawie zebrał Grzegorz Armatowski. Marek R. od roku jest w areszcie. Pozostali odpowiadać będą z wolnej stopy. Wszystkim oskarżonym grozi do 10 lat więzienia. Dodajmy, że ta sprawa dotyczy lat 2009-2014. Prokuratura zajęła się sprawą zakończonego tragicznie policyjnego pościgu za BMW. Nad ranem w Żarowie Mazowieckim samochód stał na czerwonym świetle, gdy za nim zatrzymał się radiowóz. Kierowca BMW z niewiadomych przyczyn zaczął uciekać. Kierujący autem, około 30-letni mężczyzna, kilka razy przejeżdżał na czerwonym świetle. Nie reagował na policyjne sygnały świetlne i dźwiękowe. W Ołtarzewie prawdopodobnie chcąc uniknąć kolizji z innym pojazdem, gwałtownie odbił i uderzył w drzewo. Dwóch mężczyzn, kierowca i pasażer, zginęło na miejscu. Kobieta i mężczyzna siedzący z tyłu trafili do szpitala. Stan jednej z tych osób jest ciężki. W Neapolu policjanci i karabinierzy aresztowali jednego z najpotężniejszych bossów tamtejszej mafii. 38-letni gangster Marco Di Lauro był nieuchwytny od 2004 roku. Gdy dziś prowadzono go do policyjnego radiowozu, mieszkańcy wiwatowali na cześć funkcjonariuszy. Relacja Piotra Kowalczuka. Jak ujawniła policja, w chwili aresztowania w prywatnym mieszkaniu w dzielnicy Chiaiano Di Lauro nie był uzbrojony i nie stawiał oporu. Ukrywał się przez blisko 15 lat. Wówczas udało mu się wymknąć z wielkiej policyjnej obławy w spenetrowanej przez Camorrę dzielnicy Secondigliano. Akcja policji z udziałem kilkuset uzbrojonych agentów była próbą położenia kresu krwawej wojnie klanów Camorry o zyski z handlu kokainą. Klan Di Lauro wyszedł z tej wojny zwycięsko. Zginęło w niej kilkudziesięciu gangsterów i kilka przypadkowych osób. Marco Di Lauro został zaocznie skazany na dożywocie za zastrzelenie przechodnia. Był drugim na liście najgroźniejszych ukrywających się mafiozów po szefie sycylijskiej Cosa Nostry Matteo Messinie Denaro, poszukiwanym od ponad ćwierć wieku. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Na koniec w serwisie Trójki przenosimy się do Białegostoku, gdzie rozpoczęły się Dni Kultury Kresowej. Na scenie pojawiają się artyści, polscy artyści ze wschodniej granicy. Po raz pierwszy uczestniczymy w takiej imprezie, chociaż w Białymstoku kiedyś było bardzo dużo u nas koncertów. Dyrygent chóru Grodzieńskie Słowiki, Alicja Binert. Dzisiejszy występ to wielkie przeżycie dla nas. Ja się urodziłam we Lwowie, jestem sybiraczką i przychodzę z sentymentu. Mieszkamy w mieście, w którym stykają się różne kultury. Zawsze bywam, co roku. Dni Kultury Kresowej cieszą się popularnością. Prezes Towarzystwa Przyjaciół Grodne i Wilne w Białymstoku, Rafał Cierniak. My je chcemy organizować dla mieszkańców Białego Stoku, aby te kresy przypominać, aby naszych rodaków mieszkających dzisiaj na Litwie, na Białorusi, to co oni robią w kwestii pamięci o macierzy podkreślać. Jutro w Białymstoku wielki jarmark kaziukowy, który nawiązuje do kilkusetletniej tradycji wileńskiej. 140 wystawców z Polski, Litwy i Białorusi zaprezentuje swoje wyroby. Będzie można podziwiać między innymi sztukę ludową. Prawie 5 minut po 21 w Trójce wiadomości sportowe. studiu Jan Kałucki. A na początku El Clasico, czyli mecz, który już dawno wyszedł z futbolowych ram. Real Madryt gra z FC Barceloną. Po 20 minutach na tablicy wyników jest 0-0. Dodam tylko, że w składzie Realu doszło do jednej zmiany w stosunku do ostatniego meczu z Dumą Katalonii. Lucasa Vázqueza zmienił Gareth Bale. Natomiast jeśli chodzi o wyjściową jedenastkę Barcelony, bez niespodzianek. Kibice podziwiają m.in. Leo Messiego, Luisa Suareza i Dembele. Ostateczny wynik w wiadomościach sportowych za 2 godziny, a teraz wielkie osiągnięcie Roberta Lewandowskiego. Polak strzelił 2 gole w wygranym przez Bayern Monachium meczu z Borussią Mönchengladbach 5-1. Dla kapitana reprezentacji Polski to bramki numer 194 i 195 w Bundeslidze. Lewandowski został tym samym, obok Claudio Pizarro, najskuteczniejszym obcokrajowcem w historii niemieckiej ekstraklasy. I na koniec tej piłkarskiej części nasza Lotto Ekstraklasa. W zakończonych spotkaniach Zagłębie Sosnowiec wygrało z Koroną Kielce 4-1, a Jagiellonia Białystok zremisowała z Górnikiem Zabrze 2-2. Trwa mecz Wisły Płock z Krakowią. Powoli kończy się pierwsza połowa. Jak na razie jest 1-0 dla drużyny z Płocka. Teraz piłka ręczna i porażka PGE Vive Kielce w ostatnim grupowym meczu w Lidze Mistrzów. Podopieczni Talanta Dujszebajewa przegrali jedną bramką z Telekomem Veszprem 35-36. Krzysztof Lijewski. Gratulacje na Veszprem, grali w końcówce dosyć szczęśliwie. Wydaje mi się, że byliśmy równorzędnym partnerem w dzisiejszym spotkaniu do naszego przeciwnika. Pomimo naszych licznych absencji zostaliśmy dużo zdrowia, za to zostaliśmy bardzo chwaleni przez naszego trenera, bo graliśmy naprawdę na 110%. Gdybyśmy w końcówce wykorzystywali nasze sytuacje sam na sam z bramkarzem przeciwnika, mogło być zupełnie inaczej, a tak Arpad załatwił nasz dom Veszprem i Arpad też można powiedzieć, że dołożył cegiełkę dzisiaj do wygrania Veszprem. Drużyna z Kielc mimo porażki awansowała do kolejnej rundy. Rywalami w 1/8 finału będzie albo ekipa RK Zagrzeb, albo Motoru Zaporoże. Wielki sukces Rogera Federera. Szwajcarski tenisista wygrał turniej ATP w Dubaju. W finale pokonał Stefanosa Tsitsipasa 6-4, 6-4. Dla Federera to setny singlowy tytuł w głównym cyklu. I na koniec lekkoatletyka, bo trwa konkurs skoku o tyczce na halowych mistrzostwach Europy w Glasgow. Jak na razie na czele Piotr Lisek, na drugim miejscu jest Paweł Wojciechowski. Polacy na pewno przywiozą ze Szkocji medale. Pytanie tylko w jakim kolorze? Odpowiedź w trójkowych serwisach. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz jeszcze prognoza pogody. W nocy w zachodniej połowie kraju na północy popada deszcz. W Lublinie będzie -5, w Warszawie -2, w Katowicach +2, w Poznaniu i Szczecinie stopień powyżej zera. Jutro większe przejaśnienia tylko na południu. Niemal wszędzie przelotne opady deszczu, ale coraz cieplej. W Opolu nawet 12 stopni. W większości regionów od 7 do 10. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali wszędzie. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Polskie Radio zaprasza do udziału w 22. konkursie muzyki folkowej Nowa Tradycja 2019. Do 1 kwietnia czekamy na zgłoszenia wykonawców zainspirowanych polską muzyką ludową lub tradycjami historycznych mniejszości narodowych i etnicznych zamieszkujących Polskę. Więcej informacji na stronie nowatradycja.polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Lista osobista. Z okna widzę dom, ja tak pręży się. W porannym słońcu. Ładny dzień, niech to się tak nie kończy. Uśmiecham się, poklepując myślami. We'll be right back. Grupa WW niespiesznie zapowiedziała bisy ze swojego pamiętnego koncertu w studiu imienia Agnieszki Osieckiej, kiedy po raz pierwszy zaprezentowała światu, i to od razu w wersji koncertowej, właśnie w naszym studio, materiał ze swojej nowej płyty za niebawem. To pod koniec tej godziny programu. Teraz coś, co dla mnie jest absolutną rewelacją. Winylowa płyta z roku 1971, odkryta przeze mnie niemalże przypadkiem. Połączone siły, w co trudno uwierzyć, Krzysztofa Pendereckiego i Dona Cherry'ego. Don Cherry's New Eternal Rhythm Orchestra wykona kompozycję właśnie Dona Cherry'ego, Humus, The Life Exploring Force. Dyrygować tą orkiestrą będzie pan profesor Krzysztof Penderecki. Na tym albumie także jego kompozycje wykonane przez orkiestrę Dona Cherry'ego. Myślę, że to początek historii, którą będziemy starali się opowiedzieć od początku do końca. Czynimy starania, żeby pan profesor Krzysztof Penderecki wspomniał coś, co zdarzyło się w roku 1971 i do dziś budzi podziw, a także zdumienie. We'll be right back.

Actions, Penderecki i Don Cherry na jednej płycie. A teraz oddaję już głos Wojciechowi Wagleskiemu. To będą dodatkowe utwory, które zespół WW, prezentując materiał ze swojej nowej płyty za niebawem, zagrał na bis dla publiczności zgromadzonej w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Bardzo dzięki. To byłoby na tyle, jeśli chodzi o nową płytę. To resztę se państwo wysłuchają, jak se kupią. Będzie 15 w sklepach, a od 1 marca zapraszamy na turnę. Na turnę artystyczne, które odbędzie się wszędzie. A teraz zagramy parę tych piosenek, które umiemy. Thank you. niedzielę. Spisuję na straty. To dziś od rana poczułem się bogaty, bogaty. Thank you. To już na koniec coś ku pokrzepieniu serc i dusz i ciał. Jeszcze wszystko będzie możliwe. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic nie było. Jak gdyby nigdy nic nie było. Stanie się tak, jak gdyby nigdy nic. Pan Piotr Hołody.